เรื่องบังเอิญของหมอฟันที่ชื่อนกโดยทันตแพทย์หญิงเหมวันดำริอนันต์ทันตแพทย์หญิงเหมวันดำริอนันต์มีชื่อเล่นว่านกทำงานประจำที่โรงพยาบาลเมโยนกไม่เคยไปวัดป่าบ้านตาดและไม่เคยได้กราบหลวงตามหาบัวเลยเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2551ที่ผ่านมานี้นกมีโอกาสได้อ่านหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งซึ่งทันตแพทย์ท่านหนึ่งได้นำมาวางไว้ให้อ่านกันที่โรงพยาบาลนกอ่านหนังสือเล่มนั้นจนจบภายในเวลาอันรวดเร็วและเกิดศรัทธาในองค์หลวงตามหาบัวเป็นอย่างมากเมื่อทราบจากหนังสือว่าจะมีการจัดทำหนังสือหลวงตาเล่มสองจึงได้ส่งเงินมาร่วมสมทบทุนพิมพ์หนังสือเมื่อประมาณช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาขณะที่โอนเงินไปนั้นในใจก็นึกสงสัยว่าจะทราบได้อย่างไรว่าหนังสือเล่มสองจะออกเมื่อไรและจะมีโอกาสได้อ่านหรือไม่แล้วนกก็ได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปถึง3เดือนโดยไม่ได้รับการติดต่อจากคุณหลวงอีกเลยอันที่จริงเป็นความผิดของนกเองที่ไม่ได้แจ้งที่อยู่ไปให้ทางคุณหลวงทราบเมื่อนึกขึ้นได้ก็พยายามกลับไปหาหนังสือเล่มที่เคยอ่านนั้นแต่หนังสือหายไปเสียแล้วนกจึงไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปที่คุณหลวงแต่คิดไว้ว่าจะไปเปิดเว็บไซต์ดูซึ่งก็ไม่มีโอกาสได้เปิดสักทีจนเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2551มีคนเอาหนังสือหลวงตาเล่มหนึ่งมาให้คุณพ่อพอนกเห็นหนังสือราวกับเห็นขุมทองรีบเปิดหาเบอร์โทรศัพท์ของคุณหลวงในทันทีและได้โทรศัพท์ไปหาคุณหลวงทั้งที่เป็นวันอาทิตย์โชคดีที่คุณหลวงยังนั่งทำงานอยู่เมื่อคุยกันนกได้ถามถึงหนังสือหลวงตาเล่มสองว่าเสร็จหรือยังคุณหลวงตอบว่าร้อยเรื่องเสร็จแล้วครับแต่กำลังพิสูจน์อักษรรอบสุดท้ายอยู่อ่านจนปวดตาไปหมดแล้วมาช่วยกันอ่านเร็วคุณหลวงออกปากชวนง่ายๆแบบนั้นนกก็ตกลงทันทีเมื่อคุยกันถึงที่ตั้งของออฟฟิศคุณหลวงแล้วนกก็รีบไปช่วยคุณหลวงพิสูจน์อักษรหนังสือหลวงตาเล่มสองในวันนั้นเลยทั้งยังนึกในใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้มีโอกาสช่วยทำหนังสือหลวงตาเล่มสองนอกจากแรงเงินแล้วเรายังได้ลงแรงกายและแรงสติปัญญาอีกด้วยนกยินดีและภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหนังสือเล่มนี้แม้ว่านกจะยังไม่มีบุญได้ไปกราบองค์หลวงตามหาบัวด้วยตัวเองเลยก็ตามบทความโดยทันตแพทย์หญิงเหมวันดำริอนันต์เสียงอ่านโดยโจโฉ